się od kaszlu, palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, czwartek, 15 kwietnia, jest 17. Przed nami serwis Trójki, w którym najważniejsze wiadomości zebrał dla Państwa Artur Ewertowski. Ministerstwo Zdrowia podało, do ilu odczynów poszczepiennych doszło w Polsce od początku szczepień. Coraz więcej pacjentów wymagających rehabilitacji oddechowej po przejściu COVID trafia do szpitali. Unia i NATO popierają decyzję Amerykanów o nałożeniu sankcji na Rosję za agresywne i wrogie działania. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska przedstawił w Sejmie dane dotyczące niepożądanych odczynów poszczepiennych. Stwierdził, że na 1 900 000 szczepień AstraZeneca odnotowano 3057 powikłań. W przypadku szczepionki Pfizer było ich 2500 na niemal 6 milionów szczepień. A jeśli chodzi o Modernę, to 218 na 530 000. Dodał, że zdecydowana większość powikłań miała łagodny charakter, czyli na przykład był to ból po podaniu szczepionki czy obrzęk w miejscu wkłucia. Waldemar Kraska mówił, że korzyści ze szczepień przewyższają ewentualne powikłania. Przy tak masowych ilościach wykonanych szczepień zawsze będą się pojawiały jakieś objawy niepożądane. Ale naprawdę, jeżeli byśmy zważyli korzyści, jakie wynikają z przeprowadzonych szczepień, jaka jest korzyść dla pacjenta, szczególnie teraz w pandemii koronawirusa, w zabezpieczeniu przed ciężkim przebiegiem, a także zabezpieczenie przed ewentualnym zgonem, myślę, że te korzyści zdecydowanie przewyższają ewentualne powikłania poszczepienne. Wiceminister zaapelował o to, aby się szczepić, bo jak stwierdził, to jedyna droga, żebyśmy z pandemii wyszli. Do warmińsko-mazurskiego szpitala pulmonologicznego w Olsztynie trafia coraz więcej pacjentów wymagających rehabilitacji oddechowej po przechorowaniu COVID-19. Pacjenci trafiają na terapię często w stanie zagrażającym życiu, jak pani Iwona. W szpitalach jestem 2,5 miesiąca, a wcześniej do szpitala trafił mój mąż, a ja zaraziłam się od męża. Mąż niestety nie przeżył, trafiłam na ojom i zapadłam w śpiączkę. Także w śpiączce byłam ponad 3 tygodnie i też lekarze nie wiedzieli, czy ja z tego wyjdę. Byłam pod respiratorem i potem właśnie przewieziono mnie tutaj. Pacjentów jest tak wielu, że na miejsce na rehabilitację w szpitalu muszą czekać ponad 2 miesiące, mówi Jolanta Olszewska, specjalista chorób płuc i rehabilitacji medycznej w olsztyńskim szpitalu. Są to pacjenci, którzy na początku mają kłopoty nawet z prostymi czynnościami dnia codziennego, typu toaleta czy przejście 100 metrów, ale są też pacjenci, którzy już w domu trochę doszli do siebie i mają lepszą kondycję. Pierwszy raz w życiu widzimy tak duże spustoszenie w tomografiach klatki piersiowej po infekcji wirusowej. Są to dramatyczne obrazy po prostu. Terapia pulmonologiczna trwa w tej chwili w placówce 3 tygodnie. Resort zdrowia planuje program, w którym zostanie ona wydłużona nawet do 6 tygodni. Przedstawiciele Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego poparli decyzję Stanów Zjednoczonych w sprawie sankcji na Rosję za agresywne, wrogie i destabilizacyjne działania. Chodzi m.in. o ingerencję w wybory prezydenckie i ataki hakerskie. Oprócz wyrzucenia 10 rosyjskich dyplomatów, amerykańska administracja nałożyła sankcje na 32 firmy. Ponadto Departament Stanu USA rozszerzył zakaz zakupu obligacji państwowych od rosyjskiego banku centralnego. Beata Płomecka. Rosja nadal postępuje według wzorca destabilizujących zachowań. Wszyscy sojusznicy w NATO solidaryzują się z USA, napisał na Twitterze sekretarz generalny sojuszu Jens Stoltenberg. Rada Północnoatlantycka w opublikowanym oświadczeniu napisała m.in. o agresji na Ukrainie, podważaniu suwerenności oraz integralności terytorialnej Gruzji, łamaniu międzynarodowego prawa, ingerencji w wybory, szerzeniu kampanii dezinformacji i o cyberprzestępstwach. Wzywamy Rosję do natychmiastowego zaprzestania destabilizujących działań i przestrzegania międzynarodowych zobowiązań, podkreśliła Rada Północnoatlantycka. A oświadczenie szefa unijnej dyplomacji koncentruje się przede wszystkim na potępieniu ataków hakerskich. Josep Borrell napisał, że to Rosja stała za atakiem na oprogramowanie informatyczne SolarWinds, z którego korzystały firmy, instytucje i rządy na całym świecie, włączając w to unijne kraje. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie filmu, który został opublikowany w serwisie internetowym YouTube. Widać na nim, jak YouTuber o pseudonimie Kamerzysta wraz z grupą swoich znajomych poniża niepełnosprawnego intelektualnie chłopaka. Za pieniądze kazał mu m.in. wykonywać upokarzające zadania. Film nagrany w Szczecinie został już usunięty. Sprawą zajęła się policja, mówi Ewelina Gryszpan z Komendy Miejskiej. Funkcjonariusze zabezpieczyli już materiał dowodowy, docieramy także do świadków i pokrzywdzonego, ustalamy okoliczności tego zdarzenia. Poinformowana została również prokuratura, która wszczęła w tej sprawie śledztwo. Sprawa stała się głośna po tym, jak bohater filmu został rozpoznany przez jedną z internautek, która apelowała, aby obrazu nie oglądać, ale zgłaszać go jako naruszający prawo. Autor nagrania w mediach społecznościowych uznał, że nie ma za co przepraszać. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy Trójki, Adam Malecki. Na początek tenis i turniej w Monte Carlo, a tam wielka sensacja. Daniel Evans szaleje. Wczoraj Brytyjczyk odprawił z kwitkiem Huberta Hurkacza, a dzisiaj wziął się za Nowaka Dżokowicza. Wygrał z Serbem 6-4 i 7-5. Dżoko odpada, dalej gra Grek Stefanos Tsitsipas, a także Hiszpan Rafael Nadal, który wygrał z Bułgarem Grigorem Dimitrowem. A Hurkacz, po tym jak odpadł wczoraj z gry pojedynczej, to dzisiaj podobny los spotkał go w podwójnej. Wraz z Felixem Ogierem Alissimem odpadli z 1/8 finału z Kolumbijczykami Juanem Sebastianem Cabalem i Robertem Farahem. Wynik 0-6 i 2-6. Więcej powodów do zadowolenia ma Kacper Żuk, który awansował do ćwierćfinału Challengera w Splicie. Polak pokonał w 1/8 finału Niemca Maksymiliana Marterera 6-4 i 7-6. W koszykówce dziś drugi mecz półfinałowy pomiędzy Legią Warszawa a Stalą Ostrów Wielkopolski. W pierwszym spotkaniu w Arenie Ostrów wczoraj to Stal wygrała 85-80. Skrzydłowy Legii Grzegorz Kulka liczy na udany rewanż. Też nie ma co spuszczać głowy czy narzekać. Przyjechaliśmy, robimy swoje, chcemy pokonać Ostrów na ich parkiecie. Nie jest to żaden teren neutralny, tylko to jest ich hala, ich parkiet. Natomiast przyjechaliśmy, chcemy ich pokonać. Trener Stali Igor Milicic odpowiada, jak to jest grać dzień po dniu. Czy to problem dla zawodników? Jak nie ma podróży, grać dzień po dniu jest rozwiązaniem, które gdzieś tam mieliśmy już wcześniej stosowane. Znowu, wolę, żebyśmy grali dzień po dniu, niż przerwali sezon tak jak w zeszłym roku. Także wszystkie ustalenia są jasne i jednakowe dla wszystkich. Początek meczu o 17:35. Pozostając przy koszykówce, władze polskiego kosza zdecydowały, że nie odbędzie się mecz o brązowy medal między Eneą Gorzów Wielkopolski a Basket Bydgoszcz. Powód? Przedłużająca się kwarantanna w zespole z Bydgoszczy. A dzisiaj piłkarze zagrają w spotkaniach rewanżowych Ligi Europy. Villarreal zmierzy się z Dynamem Zagrzeb, Manchester United z Granadą, Slavia Praga z Arsenalem, a w najciekawiej zapowiadającym się meczu AS Roma z Ajaxem. Więcej o tym właśnie spotkaniu w serwisie sportowym za 2 godziny. No to jeszcze w kilku zdaniach o pogodzie. W nocy zachmurzenie duże i całkowite, jedynie nad morzem większe przejaśnienia. Okresami opady deszczu, deszczu ze śniegiem, a na południu samego śniegu. Na termometrach od 0 stopni na południu do 4 nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków północnych. Jutro zachmurzenie duże i całkowite. Miejscami na południu kraju większe przejaśnienia. Miejscami również opady deszczu, deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. Temperatura na przeważającym obszarze od 5 do 9 stopni. Cieplej miejscami na wschodzie, nawet 10-12 stopni. Wiatr, jak wyżej, słaby i umiarkowany nad morzem, tylko silniejszy, w górach również, z kierunków północnych. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Uwaga! Po raz kolejny Radiowa Czwórka szuka nieprzeciętnych. Jeśli znają Państwo ludzi, którzy pomagają innym, mają nietypowe zainteresowania i których można określić mianem wyjątkowych, koniecznie zgłoście ich do plebiscytu Nieprzeciętni 2021. Szukamy nieprzeciętnych między 18 a 35 rokiem życia. Na kandydatury czekamy do 18 kwietnia. Zgłoszenia można przesyłać na adres nieprzeciętni@polskieradio.pl lub za pośrednictwem formularza na stronie czwórka.polskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Szukasz zwinnego miejskiego SUV-a? Odkryj zachwycające właściwości jezdne Seata Arona. Teraz miejski SUV Seat Arona dostępny w promocyjnym leasingu od 699 zł netto miesięcznie bez wpłaty własnej. Szeroki wybór aut na seat.pl. Wracamy po przerwie do studia i mamy kolejne pytanie do eksperta. Czy osoby uprawiające amatorsko sport powinny używać jakiś magnes? Nie.

Hit Above, Greta Van Fleet. 19 minut po godzinie 17 i to był truchcik, no a teraz już na poważnie. Biegam, bo lubię. Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Dziś w Biegam, bo lubię z największą przyjemnością zaprosimy do udziału w najbardziej niezwykłym biegu na świecie. Biegu, w którym meta goni biegaczy, jest nią samochód pościgowy. Biegu, w którym jednocześnie na całym świecie rywalizują dziesiątki tysięcy biegaczy, w tym uczestników na wózkach. I w którym wszystkie zebrane środki od uczestników i sponsorów trafiają na badania nad uszkodzonym rdzeniem kręgowym. Dzięki nim są już tacy, którzy wstali z wózka inwalidzkiego. Trójka i Biegam, bo lubię są z Wings for Life od pierwszej edycji w 2014 roku. Jesteśmy z tego dumni i oddajemy głos wieloletniemu ambasadorowi imprezy, znakomitemu kierowcy rajdowemu Kubie Przygońskiemu. Ja miałem złamany kręgosłup, więc dokładnie wiem, albo przynajmniej trochę wiem, jak to jest, bo mój uraz nie był tak poważny, ale 3 miesiące był unieruchomiony i to też gdzieś tam trochę zmieniło moje życie. Więc uwielbiam biegać w tym biegu i bardzo lubię to robić. Takim wyjątkowym wspomnieniem Wings for Life na pewno dla mnie jest to, że ta meta cię goni, czyli każdy biegnie najdalej jak się da, najdłużej jak się da, ale każdego musi ta meta dogonić i jeżeli biegniesz, to za tobą zawodników mija meta i w większości są to okrzyki, więc biegniesz jeszcze szybciej, żeby jeszcze cię nie dogoniła, ale na koniec nie masz szans, a te okrzyki są zawsze fajne, bo tyle osób, które nagle zatrzymują się i cieszą się ze swojego na przykład rekordu życiowego albo najdłuższego biegu, albo w ogóle z tego, że startowali, to chyba najwięcej daje takiej frajdy. No i oprócz tego bieg, w którym biegnie dużo osób, to też jest coś, co zawsze daje taką motywację. Nie da się tak naprawdę organizować takich biegów masowych, ale jest super aplikacja, która pozwala na wystartowanie w biegu z aplikacją, która całkowicie działa tak samo jak prawdziwy bieg, czyli też meta cię goni, więc trzeba biec i to też pozwala wszystkim zawodnikom na świecie biec o tej samej godzinie i rywalizacja dalej trwa, więc nawet w tych trudnych czasach można fajnie się wyrwać, więc wszystkich zapraszam oczywiście do biegu z aplikacją. Jak usłyszeliśmy od Kuby, w tym roku, tak jak w poprzednim, biegacze, także ci w Polsce, ruszą na trasę 9 maja z aplikacją. Jest jeszcze czas na zapisy, naprawdę warto. W ubiegłym roku u nas w kraju wystartowało aż 9 tysięcy uczestników. Wirtualnym kierowcą samochodu pościgowego, czyli umowną metą goniącą biegaczy, będzie jak zwykle Adam Małysz. Kończąc bieg, usłyszymy jego głos. A my kończymy audycję tradycyjnym komunikatem skierowanym do biegaczy na orientację i do tych, którzy chcieliby nimi zostać. Igor Błachut. Zimny kwiecień to taki sam dobry czas na ruszanie się w terenie jak każdy inny. W polskiej orientacji sportowej oznaką nadchodzącej wiosny były już pierwsze ogólnopolskie, no właśnie, nie tyle zawody, co otwarte treningi zorganizowane na Kujawach i Dolnym Śląsku. Ponadto ogłoszona została kadra na Mistrzostwa Europy Seniorów w biegu na orientację, które za miesiąc odbędą się w Szwajcarii. W 6-osobowym składzie Polaków znaleźli się świetnie ostatnio dysponowani Aleksandra Hornik, Hanna Wiśniewska i Michał Olejnik. Dla pozostałych miłośników orientacji sportowej też pojawiły się dobre wiosenne wiadomości. Wygląda na to, że oczywistość, o której mówimy i piszemy od dawna, to znaczy, że ruch na świeżym powietrzu jest najlepszym antidotum na choroby, przebiła się nawet do rządowych rozporządzeń. Dlatego pilnie wypatrujmy okazji, by pobiegać czy pospacerować z mapą w lesie. Tych okazji jest całkiem sporo, o czym możemy się przekonać, przeglądając kalendarz imprez Polskiego Związku Orientacji Sportowej, czy inne tematyczne strony i profile związane z tym sportem. Spróbujmy swoich sił w nawigowaniu w terenie, a nasze organizmy będą nam tylko wdzięczne. Naprawdę. Do zobaczenia w lesie. Do usłyszenia na biegowo za tydzień o stałej porze. Biegam, bo lubię. No to jeszcze tradycyjnie coś dla lubiących bieganie z muzyką na uszach. Kolejna propozycja z naszej listy przebojów do biegania. Dziś będzie ostre bieganie. Kasejbian. Well, if it's one. Trójka. Program trzeci. Kennedy in Stride. 17.31 na zegarze. Dziś czwartek, a skoro czwartek, to tradycyjny meldunek z terenu od równie tradycyjnego pana Zdzisława. Przyleciały bociany czarne, kląskawki rudziki, dudki bliski żółte. Kwitną mirabelki, a pszczoły w kulach głośno buczą. Trzeba je dokarmiać, pada deszcz i bardzo chłodno jest. A stara mądrość ludowa. W kwietniu, gdy pszczoły jeszcze nie latają, zima i słoty długo bywają. Oj, bywają, bywają. W nocy dziś zachmurzenie duże i całkowite, jedynie nad morzem większe przejaśnienia. Okresami opady deszczu, deszczu ze śniegiem, a na południu samego śniegu. Na termometrach od zera na południu do plus 4 nad morzem. Jutro podobnie, zachmurzenie duże i całkowite, miejscami na północy kraju większe przejaśnienia, miejscami również opady deszczu, deszczu ze śniegiem, a w górach samego śniegu. Temperatura na przeważającym obszarze od 5 do 9 stopni, cieplej tylko miejscami na wschodzie, 10, a nawet 12. 15 stopni. Wiać będzie słabo i umiarkowanie, nad morzem i w górach nieco silniej z kierunków północnych. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Szukasz zwinnego miejskiego SUV-a? Odkryj zachwycające właściwości jezdne Seata Arona. Teraz miejski SUV Seat Arona dostępny w promocyjnym leasingu od 699 zł netto miesięcznie bez wpłaty własnej. Szeroki wybór aut na seat.pl. Postanowiłam, że sprawię sobie rower. Czas rozruszać kości. Czy to dobry pomysł? W naszym wieku kości nie są już tak mocne, a o złamanie nie trudno. Pomyślałam o tym i zaczęłam stosować Molekin Osteo. Suplement diety Molekin Osteo zawiera wapnie z alg atlantyckich, witaminę D3 oraz K2MK7. Chcesz wiedzieć więcej na temat zdrowia kości? Kup w aptece opakowanie promocyjne i skorzystaj z telekonsultacji gratis w Centrum Osteo Strong. Szczegóły na niedajsiezłamać.pl. Zdrowit. Zwycięstwo zaczyna się od dobrej strategii. To ona ustawia całą grę. A potem musisz być szybki. Myśleć do przodu, ciężko pracować, podejmować wyzwania, wierzyć w siebie i w swoje wartości oraz mieć silne wsparcie. Ufam najlepszym. Gram z PZU. Iga Świątek. PZU. Najlepsi dla Ciebie. Możesz na nas polegać. Żegnamy reklamy. 17.33 minuty. Pora najwyższa na serwis ekonomiczny Trójki. Podsumowanie dnia. Eryk Kazanowski, dzień dobry. Około 2-3 miliardów złotych tygodniowo traci polska gospodarka z powodu lockdownu, poinformował wicepremier Jarosław Gowin podczas dzisiejszego posiedzenia w Sejmie. Dodał, że okres postpandemiczny może zacząć się z początkiem maja, kiedy obostrzenia będą sukcesywnie likwidowane, co z kolei zależy od postępu szczepień. Z kolei Anna Kornecka, wiceminister rozwoju pracy i technologii, poinformowała o zakończeniu pierwszego etapu prac nad tak zwaną tarczą prawną. Ma ona ułatwić działalność przedsiębiorcom. Zmiany będą miały charakter uniwersalny i ewolucyjny, a ułatwienia obejmą kilka obszarów. Wprowadzenie postępowania uproszczonego oraz milczącego trybu załatwienia sprawy, wprowadzenie jednoinstancyjności w niektórych postępowaniach administracyjnych, cyfryzacja i elektronizacja procedur, inne formy uproszczeń, których nie jesteśmy w stanie nazwać jednym zbiorczym terminem i tak zwane przepisy covidowe, czyli przepisy, które są przepisami na czas pandemii i sprowadzają się na przykład do przesunięcia w czasie pewnych obowiązków regulacyjnych. Nowelizacja ustawy latem trafi do Sejmu, a kolejne odsłony tarczy prawnej będą pojawiać się w cyklach kwartalnych. W marcu inflacja wzrosła do ponad 3%, podał Główny Urząd Statystyczny. Według ekonomistów głównie jest to związane z ostatnimi wzrostami cen paliw, ale także z otwarciem handlu w lutym. Do tego tematu powrócimy za kilka minut w rozmowie z Piotrem Bielskim z Santander Bank Polska. Notowania walut. Euro kosztuje 4,55 zł, dolar 3,80, funt brytyjski 5,24, a za franka szwajcarskiego zapłacimy 4,12 zł. What if I wanted to break? Laugh it all off in your face. What would you do? What if I fell to the floor? Couldn't take this anymore. What would you do? Break me down. Główny Urząd Statystyczny podał dziś dane o inflacji za marzec. O tym, co z nich wynika, porozmawiam z Piotrem Bielskim, głównym ekonomistą Santander Bank Polska. Dzień dobry. Które towary lub usługi odnotowały największy wzrost cen, a które najniższy? W marcu bardzo szybko rosły ceny paliw i to był jeden z ważniejszych czynników, który pchnął inflację w górę, ale nie tylko, bo dużo więcej płaciliśmy też za odzież i obuwie oraz za usługi związane z łącznością, z rekreacją, kulturą. I myślę, że tu po części było widać taki trochę opóźniony efekt otwierania gospodarki, które się zaczęło w lutym. Otworzyły się supermarkety między innymi. To nawet było widać w lutowej sprzedaży detalicznej, że Polacy to wykorzystali i masowo ruszyli na zakupy. No właśnie między innymi odzieży, obuwia też. Więc marcowych danych, jak widać, to się odbiło na cenach. Czy ta fala konsumencka, czy ona pchnie dalej tą inflację w górę? Tak i nie. To znaczy myślę, że ten główny wskaźnik inflacji będzie jeszcze w najbliższych miesiącach rósł i na to się złoży kilka czynników i w związku z tym myślę, że do maja inflacja, wskaźnik inflacji dotrze no przynajmniej do 4%. Natomiast jednocześnie ja bym się spodziewał, że obok tego głównego wskaźnika inflacji, to wskaźnik tak zwanej inflacji bazowej, czyli tej po wyłączeniu paliw, żywności i energii, jednak zacznie się lada moment obniżać. Otwieranie gospodarki w niektórych obszarach powoduje ruch cen w górę. No i ten proces, jak się rozpocznie w końcu tego roku, to może być też trwać w roku przyszłym. Razem z otwieraniem gospodarki prawdopodobnie będzie też zmieniała się sytuacja na rynku pracy i wynagrodzenia. Mamy stabilne bezrobocie. Przez ostatni rok ono było stabilne, wciąż jest stabilne, nie było dużych zwolnień, ale to też oznacza, że jest, powiedziałbym, rezerwa pracowników wobec tego, jak na jakim poziomie funkcjonuje gospodarka. Więc przynajmniej przez pewien czas ten nawik będzie powodował, że nie będzie raczej szybkiego przyspieszenia wzrostu wynagrodzeń, więc to się nie powinno przełożyć na przyspieszenie inflacji, ale im dłużej będzie trwał szybszy wzrost gospodarczy, no tym powoli to się będzie zmieniało i w przyszłym roku będzie już ciekawa sytuacja, bo pod koniec roku może się okazać, że właśnie mamy mocne napięcia inflacyjne, jeśli, tak jak zakładamy, wzrost gospodarczy ruszy z popytu i będzie ta gospodarka pracowała na pełnych obrotach. W tym roku będziemy mieli raczej do czynienia ze stabilizacją inflacji, w przyszłym jest ryzyko wzrostu. Piotr Bielski, główny ekonomista Santander Bank Polska. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Podsumowanie dnia. i nie gotujemy. Równo kwadrans pozostał do godziny 18. Reportaż w Trójce. Słynie z werwy i poczucia humoru, a także z otwartości i łatwości nawiązywania kontaktów. Znany jest z programów telewizyjnych i z książek. Nie obce mu także nowe technologie i media społecznościowe. 91 lat, które ma ojciec Leon Knabit, to ciągle mało. Choć niestety jego nie oszczędzają problemy ze zdrowiem. Na początku kwietnia mnich trafił do szpitala. Historia najbarwniejszego polskiego benedyktyna w reportażu Ojciec Leon Styńca, Magdaleny z Bielut-Wiśniewskiej. Przypuszczam na 95%, że się nie da, ale momencik. No nie, nie damy rady. Nie damy rady. Tak, ja przypuszczałem, że tak będzie. No, on tam jeszcze jest pod jakąś opieką i tego. No. Ojciec Konrad Małys, przeor opactwa benedyktynów w Tyńcu. Początkowo rzeczywiście miał 40 stopni gorączki. Kontakt był właściwie prawie niemożliwy. Później następnego dnia jednak spadła ta gorączka do 38 stopni. A jak ojciec opadł był, to mówi, że już ojciec Leon czuł się na tyle dobrze, że już tam rozmawiał, że już dowcipkował swoim zwyczajem. No i tak. Bardzo brakuje teraz ojca Leona tutaj w Tyńcu. Tak, to już drugi raz, kiedy w ciągu dosyć krótkiego czasu przeżywamy to, że musiał skorzystać z pomocy lekarskiej w szpitalu. Oczywiście, ponieważ jest starszym człowiekiem, zawsze jest duży niepokój, jak będzie i taka jakaś niepewność. Do tej pory za każdym razem wychodził z tego wszystkiego obronną ręką, nawet poprzednim razem, kiedy za nie mógł, ale to z takich powodów, że trochę potłukł się po prostu gdzieś tam na schodach, ale przy okazji mu tego COVID-a gdzieś, nie COVID-a, tylko koronawirusa namierzyli. Cały klasztor poszedł w kwarantannę, ojciec Leon cały zadowolony wrócił po 10 dniach z tego szpitala, twierdząc, że nowe kontakty duszpasterskie nawiązał. Ojciec Leon słynie z takiej pogody ducha, która niezależnie od pory roku, od sytuacji, od wirusów, epidemii czy od jakichś akurat sukcesów rozmaitych, zawsze jest jakby trwałą częścią jego osobowości. A jako mnich oczywiście jest jednym z wielu oryginalnych osób, które tworzą tą naszą wspólnotę. Ktoś powiedział, że tutaj falsyfikatów nie ma. Wojciech Bonowicz, poeta i publicysta. Nasze drogi się skrzyżowały dokładnie w roku 1997. Wspólnie z kolegą z Tygodnika Powszechnego, Arturem Sporniakiem, namówiliśmy ojca Leona na rozmowy. Trzeba podkreślić, że ojciec Leon na tle Tyńca w ogóle wyróżniał się tym, że Tyniec był takim symbolem, można powiedzieć, taką klasztorną trochę akademią. Znaczy to wybitni intelektualiści, wielkie umysłowości, w Krakowie cieszące się ogromnym autorytetem, ale brakowało kogoś takiego, kto by te treści benedyktyńskie przedstawiał w sposób dużo bardziej przystępny. I Leon właściwie spełnił taką funkcję. On zaczął po prostu o tym mówić bardzo prostym językiem, bardzo przystępnym, ale nie spłycającym. Pamiętam, jak się kiedyś pochwalił, że miał problemy całe życie z tym, że w czasie kazań, w czasie każdej publicznej wypowiedzi z powodu zdenerwowania bardzo przyspieszał. Jak zaczynał przyspieszać, to zjadał kawałki słów, no i za chwilę się to robiło rzeczywiście niezrozumiałe, to co mówił. Więc żeby się nauczyć dyscypliny, napisał sobie na ambońce: idioto wolniej. Samo wolniej to bym nie zwracał uwagi, jak idioty myślę, a nuż to o mnie chodzi. I mówi, że trochę mu to pomogło, chociaż nie udało mu się do końca zwalczyć tego nawyku. Wiele osób ma ogromny problem z samooceną, z takim dystansem do samego siebie, z własnymi kompleksami i tak dalej. No ale on miał od początku na wejściu właściwie pełen humoru stosunek i do tego, jak wygląda. Bardzo szczupły całe życie, jak wiadomo. Zawsze się chwalił, że Karol Wojtyła opisał go najtrafniej, że mnich benedyktyński to jest kupa kości owiniętych czarnym materiałem. No i rzeczywiście on tak wyglądał i wygląda. I był z tego określenia bardzo dumny. Często z tej swojej postury w ogóle żartował. Ojcze Leonie, czy to prawda, że ojciec kiedyś zjadł na śniadanie jajecznicę z 10 jaj w ramach zakładu? Przepraszam, nieprawda, bo na kolację. Nawet jeszcze nieprawda, że na kolację, ale w czasie kolacji. Po tych 10 żeśmy dokończyli kolację najspokojniej w świecie. To jest właśnie specjalna sztuka, sobie dobrze podjeść i tak wyglądać. Pamiętam, było lata temu. Ojciec Leon miał ponad 70 lat już wtedy, ale do młodszych to mówił, wiesz, jesteś młody, to jesteś jeszcze ociężały. Będziesz miał moje lata, to będziesz śmigał. I to nie było udawanie młodości, będąc starcem, ale to było świadectwo tego, że to życie duchowe się rozwija i że ono właśnie daje tą pewną również lekkość podchodzenia do spraw trudnych. To jest akurat drugi rozdział tej książki Schody do nieba, w którym ojciec Leon po raz pierwszy właściwie tak obszernie opowiada o swojej przeszłości, właśnie o tym doświadczeniu utraty ojca, o tym, jak wyglądało najpierw życie przed wojną w Siedlcach i tak dalej, a potem właśnie to aresztowanie ojca. Ojciec był listonoszem. Ojciec Leon tutaj opowiada o tym i na poczcie po prostu powstała taka placówka konspiracyjna, która miała przechwytywać listy zawierające donosy. No i on nam tutaj właśnie opowiada o tym, jak ojca aresztowano. Mama miała ostatnią okazję jeszcze zajrzeć przez okienko do piwnicy, w której go przetrzymywano. Tatuś miał pobitą twarz i rany na głowie. Zdążył tylko zapytać, czy byli u nas Niemcy, a mamusia odpowiedziała, że nie. To było ich ostatnie spotkanie. To jest bardzo charakterystyczne, dlatego przeczytałem dosłownie, że on nigdy o rodzicach nie mówił inaczej niż tatuś i mamusia. Leon, którego poznałem w latach 90., to był mnich, który po prostu niczego się nie bał. Kościół był trochę za bardzo, użyję takiego określenia kolokwialnego, ale był trochę za bardzo napompowany. A Leon spuszczał to powietrze po prostu. Czy ocieplił wizerunek kościoła jako takiego? No myślę, że on bardzo wpłynął na to, że na kościół popatrzono rzeczywiście cieplej. Pamiętajmy, że też lata 90. to była jakby taki pierwszy etap polskiej wojny religijnej trochę. Koło 93, 95 roku toczyły się te debaty o to, czy Polska będzie państwem wyznaniowym, czy nie. I rzeczywiście wiele wypowiedzi dotyczących kościoła i także przedstawicieli kościoła to były wypowiedzi polityczne. Ale on wyszedł jakby poza politykę. I miał też taki przekaz, no ksiądz przyjacielem człowieka, prawda? Ksiądz przyjazny ludziom. Znowu, to nie był program jakiś tam wymyślony, tylko on po prostu tak funkcjonował, tak funkcjonuje do dzisiaj. Jaki jest ojciec Leon tutaj dla współbraci? Zawsze bardzo pilnuje tych naszych zwyczajów, czyli jeżeli jak jest w klasztorze, no to jest mnichem. Jest jednym z nas, można powiedzieć, ma swoje miejsce w chórze, ma swoje miejsce przy stole, w szeregu. Hasło takie wyszło, nie wiem od kogo, może gdzieś ktoś się przyznał, to wymyślił, gdzieś to było pokolenie studenckie w latach 70., że pan był kiedy dowcipny, każdy się przekona, bo stworzył żrafę i ojca Leona. I tak zostało, potem Panu Bogu głos ludu cechę dowcipu przypisał. Pomijając te żarty, myślę, że on wykonał ogromną pracę też taką, jeśli chodzi o swój charakter, właśnie taki charakter kogoś, kto jednak jest takim, no, kogucikiem, taki jest trochę czupurny i doszedł do takiego jednak, no, tynieckiego szlifu, tak bym powiedział. Ja zostałem pod przeorem, sobie sam na siebie fraszkę ułożyłem. Gdy poszedłeś w górę, stęp trochę pazurek, prawda? No i to mi się udaje, pazurki trochę przytępione i dzięki temu, no, może jest tak, jak jest. On nie opowiada wyuczonej lekcji, tylko że on jest zanurzony w tym świecie, w tej duchowości benedyktyńskiej, w tej duchowości mnicha, nawet jeśli lubi się wyrwać z tego klasztoru, prawda, bo lubiał, ewidentnie i lubi, to jednak zawsze traktował go jako swój dom i jako takie źródło. Czekacie tutaj w Tyńcu? Jak najbardziej, oczywiście. Oczywiście mamy nadzieję, że ojciec Leon będzie z nami już niedługo. Jak najbardziej. No, modlimy się, oczywiście trwamy w takiej jedności. Ostatnie wiadomości są pocieszające, tak mocno pocieszające, także mamy nadzieję, że już niedługo pojawi się u nas.